ale dlaczego SK2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 lutego, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Siarczysty mróz i do 40 cm śniegu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia. Nowe dane dotyczące pandemii. Dziś to ponad 4700 zakażeń koronawirusem. Zmarły 93 osoby. Nawet 150 osób mogło zginąć na północy Indii wskutek pęknięcia himalajskiego lodowca. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu na wschodzie i południu kraju. Na północnym wschodzie może wystąpić silny mróz. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie wydano ostrzeżenia trzeciego stopnia, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Opady śniegu są prognozowane nawet do 30-40 cm. Tam też wczoraj Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert RCB z ostrzeżeniem właśnie dla części województwa podkarpackiego i dla części Lubelszczyzny. Tam, gdzie te ostrzeżenia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał trzeciego stopnia, czyli tego najwyższego. W wielu regionach kraju temperatura może spaść poniżej 20 stopni. Anna Adamkiewicz apeluje o informowanie służb o osobach, które w tak trudnych warunkach mogą potrzebować pomocy. Jeżeli gdzie na kogoś potrzebującego pomocy, gdzieś na ulicy, albo wiemy o kimś słabszym, chorym, kto może potrzebować tej pomocy, zadzwonimy pod numer alarmowy 112 i służby na pewno bardzo pomogą. Ale apelujemy też o to, żeby uważać na drogach. Pamiętajmy też o odśnieżaniu i chodników, i dachów. Od początku roku z powodu wychłodzenia organizmu zmarło w Polsce 27 osób. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 4728 nowych zakażeń koronawirusem, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarły 93 osoby, wyzdrowiało 5600 chorych. Zrobiono ponad 31 tysięcy testów. Najwięcej przypadków odnotowano w województwach mazowieckim, pomorskim i wielkopolskim. W Polsce wykonano do tej pory ponad 1 640 000 szczepień. Drugą dawkę preparatu przyjęło 440 tysięcy osób. Nawet kilkanaście godzin może jeszcze potrwać akcja gaszenia pożaru archiwum Urzędu Miasta Krakowa. Kilkudziesięciu strażaków próbuje ugasić ogień od wczorajszego wieczora. Nikt nie został ranny. Brygadier Łukasz Szewczyk mówi, że palą się dwie hale z dokumentami, a warunki gaszenia ognia są bardzo trudne. Jedna z tych hal ma dwie kondygnacje, na obu kondygnacjach jest pożar. Próbujemy różnych sposobów i różnymi środkami gaśniczymi. Bardzo ciężko walczyć nam z tym pożarem. No nie ułatwia nam tego oczywiście tutaj warunki konstrukcyjne. Ta temperatura, która też nie ułatwia pracy strażakom. Temperatura jest minusowa, dlatego jest stosunkowo silny wiatr, który no, potęguje uczucie zimna. To też wymusza, że co kilkanaście minut musi być ta rotacja ratowników. W archiwum jest 20 tysięcy metrów bieżących dokumentów. Od 100 do 150 osób mogło zginąć w północnych Indiach wskutek pęknięcia części himalajskiego lodowca. Uszkodził on tamy na rzece Alaknanda, co spowodowało nagłą powódź. Powódź zmusiła do ewakuacji wioski położone w dole rzeki zasilanej przez lodowiec. Cytowany przez agencję Reutera świadek mówił o lawinie wody, skał i pyłu, która pędziła w dół rzeki. Do pomocy w akcji ratunkowej przygotowano indyjskie siły powietrzne. Władze sąsiedniego stanu Uttar Pradesh, najludniejszego w Chinach, również postawiły w stan najwyższej gotowości tereny nadrzeczne. Jutro rozpoczyna się pierwszy wielkoszlemowy turniej w sezonie, Australian Open. Polska tenisistka Iga Świątek powiedziała Polskiemu Radiu, że wierzy w siebie i podkreślała, że nie brakuje jej umiejętności potrzebnych do zwycięstw. Jakbym w to nie wierzyła, to by mnie tu nie było. Generalnie jestem tego świadoma, ale to też nie może być moim celem, bo wiadomym jest, że taki tenis, jaki prezentowałam we Francji, to można prezentować raz do roku, dlatego nie można się nastawiać, jakby, że cały czas będę tak grała. To były jakby wyżyny moich umiejętności, więc teraz postaram się być jak najbliżej tego, ale bez takich oczekiwań, że będę tak grała. Iga Świątek zmagania w Melbourne rozpocznie od meczu z holenderską tenisistką Arantxą Rus. W Melbourne oprócz Igi Świątek nasz kraj reprezentować będą jeszcze Hubert Hurkacz, Kamil Majchrz oraz Łukasz Kubot, który wystąpi w deblu. W Australii jest dziennikarz Polskiego Radia Cezary Gurjew, który znalazł się w niewielkiej grupie, którzy dostali akredytację na turniej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl w specjalnym serwisie poświęconym rywalizacji tenisistów. To był Serwis Trójki. Niedzielne popołudnie pochmurne z opadami śniegu, które na południu i Lubelszczyźnie mogą być intensywne. Porywisty wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Od minus 12 stopni na Podlasiu do minus 8 w centrum i plus 1 na Podhalu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Myślałam, że jesteś sztywniakiem, a ty tak wywijasz w tańcu. Jestem elastyczny, tak jak zero raty w euro. Bierzesz na ile chcesz, nie? Nawet na 60 rat 0%. No tak, zero odsetek, zero wpłaty, zero zaświadczeń. RRSO 0%. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Philips Speed Pro za jedyne 19 zł miesięcznie. W sklepach euro i na euro.com.pl. Folkowy fonogram roku 2020. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Nagrody sportowe Polskiego Radia roku 2020 imienia Bohdana Tomaszewskiego. Niebawem poznamy laureatów w kategoriach Trener Roku, Wydarzenie e-sportowe Roku, Sportowiec Roku. Przyznana zostanie również specjalna nagroda Kroniki Sportowej. Zwycięzców poznamy 10 lutego podczas specjalnego wydania audycji Kronika Sportowa na antenie programu pierwszego. Więcej szczegółów i lista nominowanych na stronie Nagrody Sportowe Polskie Radio 24.pl. Patronem honorowym Nagród Sportowych Polskiego Radia imienia Bohdana Tomaszewskiego jest Ministerstwo Sportu. Sponsorem rankingu Nagród Sportowych Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Od 65 lat największy mecenas sportu i kultury. Sponsorem audycji i Nagród Sportowych Polskiego Radia jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Podróże ze smakiem. Dzień dobry, przy mikrofonie Anna Kwiatkowska. Dziś tanecznym krokiem ruszamy w podróż. Życie, kochani, trwa tyle co taniec. Fandango, bolero, bebop. Manna, hosanna, różaniec i szaniec. Jazda i basta i stop. Bal to najdłuższy, na jaki nas proszą. Nie grają na więc, chociaż żal. Zanim więc serce uparłość ogłoszą. Na bal, marsz na bal. Szalejcie aorty, ja idę na korty. Roboto, ty w rękach się pal. Panie czułe, mijajcie jak porty, bo życie to bal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony, zależy czy tu, czy gdzieś tam. Tańcz póki żyjesz i śmiej się do żony i pij, zdrowie dam. Grzechotnik z niebytu wynurza się fal. Widzi swą mamę i tatę i żonkę i rusza, wyrusza na bal. Słucha, posłucha, nam niezwykle dajło. Wyłączy nam prąd w środku dnia. kochajmy więc tak czki obłędu jak Bajron, bo raz mamy bal. A jednak niech żyje bal, choć tegoroczny karnawał jest nietypowy, bo pandemiczny, ale to nie znaczy, że nie można przetańczyć całej nocy i nie można spróbować różnych karnawałowych pyszności i to w najdalszych zakątkach świata, bo w Podróżach ze Smakiem dzisiaj wybierzemy się do Brazylii, będziemy w Wenecji, w Düsseldorfie, a także spróbujemy klasycznych polskich karnawałowych dań. No to proszę. Curtindo essa onda, ninguém pode negar. Todo mundo vai cantando, todo mundo vai pulando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol rytm samby to symbol brazylijskiego karnawału, który stał się prawdziwą ikoną współczesnego świata. A skoro karnawał, to Rio de Janeiro. A skoro Rio de Janeiro, to oczywiście Jacek Stasiński, podróżnik, przewodnik po Brazylii. Dzień dobry, Jacku. Witam serdecznie, Aniu. Witam serdecznie słuchaczy. Samba na sambodromie czy na ulicach? Jak wygląda tak naprawdę karnawał w Rio? Karnawał w Rio jest i na ulicach, i na sambodromie oczywiście. Wtedy świętuje całe miasto, wszyscy się bawią. Jest to okres, kiedy szkoły samby przygotowują się i przedstawiają swoje show. Trochę się to zmieniło od początku. Kiedyś to była główna ulica, Banco i plac główny przy operze, gdzie odbywały się pokazy samby. Tak naprawdę to trochę ewoluowało. Lata 50. ta samba weszła bardzo mocno w sam układ karnawału, a potem już się zaczęła rywalizacja i do tego służy właśnie sambodrom. Także na sambodromie troszeczkę jak Brazylia, to też piłkarska i tutaj też mamy takie współzawodnictwo, że są podzielone jakby dywizje, oczywiście jest ekstraklasa, czyli 12 najlepszych szkół samby z całego Rio, która współzawodniczy. Najgorsze dwie spadają do niższej klas, a te najlepsze awansują, więc jest taka rywalizacja o palmę pierwszeństwa. I oczywiście te najpiękniejsze, najbardziej barwne pokazy odbywają się na sambodromie zbudowanym przez Niemeyera, który też zbudował stolicę Brazylii, także bardzo oryginalny pomysł. A sam sambodrom wygląda nieciekawie, jeżeli nie ma karnawału, bo jest betonowy, zbudowany w latach 80. Taki element łuku przypomina bikini, czyli te gorące rytmy brazylijskie i sambę. Natomiast w okresie karnawału rzeczywiście zmienia się nie do poznania. I żeby zobaczyć te tańce, trzeba udać się w ostatni weekend karnawału i to za sporą gotówkę można te pokazy zobaczyć na sambodromie. I w dodatku o bilety jest dość trudno, ale karnawał w Rio to nie tylko sambodrom, to także to, co można zobaczyć na ulicach miasta. No właśnie, ci, którzy nie idą na sambodrom, oczywiście nie przestają się bawić. I zanim powstał sambodrom, funkcjonowało to właśnie w postaci takich bloków karnawałowych, czyli po prostu jest zespół muzyczny, wokół którego skupiają się ludzie i maszerują, tańczą, śpiewają, bawią się. Czasami to się zamienia w coś większego i jest zabawa na ulicach, na plaży, także wszyscy świętują i niekoniecznie trzeba być na sambodromie, żeby poczuć klimaty samby, klimaty tego gorącego brazylijskiego karnawału. O karnawale w Rio wie każde dziecko, ale tak naprawdę największy uliczny karnawał na świecie to, a i owszem, Brazylia, ale nie Rio, tylko Salvador de Bahia w nieco innym rytmie. Z nami jest Jacek Stasiński, przewodnik, podróżnik, nie Rio, a Salvador de Bahia i samba reggae. Dlaczego samba? Już wiemy, ale dlaczego reggae? Ponieważ Salvador de Bahia ma chyba największe takie inklinacje afrykańskie. To była pierwsza stolica Brazylii i, że tak powiem, najwięcej wtedy z Afryki przybyło niewolników. I do tej pory stan Bahia jest najbardziej jakby czarnym, afrykańskim stanem. Są te wpływy afrykańskie, jest muzyka akce bazująca właśnie na reggae i na tych rytmach afrykańskich. I tam właśnie powstał karnawał uliczny. Rzeczywiście wygląda to niesamowicie, bo jest bardziej dynamiczny, bardziej taki emocjonalny. I różnymi ulicami przebiegają te parady. Takie dwie najsłynniejsze parady pochodzą od imion pomysłodawców tych ulicznych karnawałów, czyli to są dwaj przyjaciele, Dodo i Osmar, którzy w 50 roku stwierdzili, że wyjdą na ulicę i zrobią coś fajnego, pomalowali swój samochód i ruszyli. I od tego zaczęły się te pokazy uliczne, które teraz gromadzą miliony osób. Wygląda to dosyć ciekawie, bo to jest troszeczkę przypomina taką paradę techno albo paradę love parady, jak były kiedyś w Berlinie, czyli takie wielkie traki, na których jest muzyka, instrumenty, są tańczący uczestnicy, a za nimi idą fanowie. I można skorzystać jako uczestnik czynny, kupując po prostu strój. Także kupujemy strój danego traku i możemy się do tego traku przyłączyć i po prostu paradować ulicą, bawić się. Ewentualnie, jeżeli nie chcemy, to wtedy jesteśmy tak zwanymi popcornem, czyli pipoka. To są ci widzowie, którzy, że tak powiem, podskakują jak popcorn przygotowujący się, tak śmiesznie ich nazywają. To są ci ludzie, którzy stoją obok i przyglądają się tym paradom. Te traki jeżdżą właśnie różnymi trasami. Te najsłynniejsze dwie trasy to jest trasa Dodo i Osmar, właśnie od imion tych dwóch pomysłodawców, zresztą mają swój pomnik w Salwadorze de Bahia. Te rytmy afrykańskie tam są o tyle mocne, że stamtąd pochodzi capoeira. A capoeira jest elementem karnawału, ale w innym mieście, w Olindzie. Tam jest dosyć fajnie, bo tam jest muzyka frevo i to jest stan Pernambuco, gdzie wymieszano właśnie muzykę tango brazylijskie, polkę, muzykę marszową i takie ruchy capoeirowe są elementem właśnie tych tańców karnawałowych w Olindzie. Także Olinda, Salwador i Rio to najważniejsze miejsca brazylijskiego karnawału. I nie da się nie być choćby popcornem, dlatego że kiedy grają sambę, nogi same wyrywają się do tańca. Baby, to the samba, I don't get like a prayer any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you gotta try to do the samba beat. Baby, to the samba, I don't get like a prayer any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you gotta try to do the samba beat. Samba to świetny sposób na zrzucanie nadmiaru kalorii, ale teraz po sambie jest pora na uzupełnienie energii, a z nami jest podróżnik i przewodnik Jacek Stasiński. Jacku, Brazylia to karnawał, to zabawa, to samba, ale to także jedzenie. Ono było symbolem karnawału przez wieki, dużo i tłusto. To nie kojarzy się z Ameryką Łacińską. Co więc podaje się w Brazylii w czasie karnawału? Brazylijczycy generalnie dbają o wygląd, o sylwetkę, ale lubią też bardzo dobrze zjeść. Także narodową potrawą Brazylii jest feijoada. Ja to porównuję, ja nazywam to brazylijskim bigosem. Nie ma nic wspólnego z kapustą, ale ma dużo podrobów w sobie. Także jest to na bazie najczęściej czarnej fasoli, rzadziej czerwonej fasoli. Do tego dorzuca się oczywiście różnego rodzaju podroby wieprzowe, ozorki, uszy, różne kawałki mięsa, kiełbaski i to wszystko w jednym garnku się przygotowuje. Do tego podaje się to ewentualnie albo z ryżem, albo z taką mąką maniokową. W lepszym wydaniu dodaje się trochę pomarańczy. I rzeczywiście jest to bardzo pożywna, taka jednodaniowa potrawa. I każda gospodyni brazylijska ma inny sposób na feijoada. Tak jak u nas każda pani ma jakąś tam tajemnicę, którą dodaje do bigosu, żeby był wyjątkowy. Tak samo ta feijoada w każdym domu smakuje inaczej, każda gospodyni pilnuje tego. Ale jeżeli chodzi o dobre jedzenie, to trzeba powiedzieć też o patencie brazylijskim, czyli o churrasqueriach. To są takie instytucje, restauracje pochodzące z Brazylii, które właśnie pozwalają Brazylijczykom uzupełnić tą energię i dobrze się najeść. I jak się idzie do churrasquerii, trzeba wiedzieć, jak się z tej czuraskieri korzysta. Bo jest oczywiście bufet, w którym są warzywa, owoce, jakieś dodatki. Ostatnio bardzo modne też wprowadzono do wszystkich czuraskierii, zupełnie nie brazylijskie, sushi. Ale podstawą czuraskierii to są mięsa, pieczone mięsa. Tego mięsa jest dosyć dużo i są różne. I dla niezorientowanych na początku podaje się żołądki, kurczaczki, jakieś takie podroby. I je się tyle, ile się chce. Także najczęściej jak zaczniemy jeść te takie mało ciekawe rzeczy, to potem jak już idą te najlepsze, nie ma to żołądku. Już nie mamy miejsca w żołądku. Nie mamy miejsca. A powiedz, czy afrykańską metodą w czuraskerii odkłada się na przykład jakąś chorągiewkę albo po prostu człowiek mówi, że kapituluje i nie przyjmie już nic więcej w sposób symboliczny? Czy po prostu mówi się dziękuję kelnerowi? To znaczy się, jest różnie. Są czasami takie podstawki zielono-czerwone, tak jak światła na jezdni, także jak się położy czerwony, znaczy już jest stop dosyć. Albo właśnie są chorągiewki, albo po prostu dziękuję się. Natomiast jest ważne, bo kelnerzy podają najpierw te takie tanie mięsa, a dopiero później idą te najlepsze. Także jak będziecie się wybrali do czuraskierii, to pamiętajcie, że odpuśćcie sobie trzy kolejki i jak zaczną podawać pikanie, ja jestem mało mięsny, ale to jest chyba rumsztyk, także bardzo dobry kawałek mięsa, zacząć od pikania i koniecznie trzeba spróbować mięsa, które nazywa się kupin. I to jest wyjątkowe, bo w Polsce tego nie zjemy, to jest grzbiet tych krów brazylijskich, takich a la zebu. I to jest trochę jak golonka, ale to jest przepyszne mięso i po prostu to tylko Brazylijczycy wiedzą, że to kupin. Czasami mówią kupin, tak szybko przechodzą, że właściwie nawet nie zdążymy się zorientować, a to jest bardzo dobre mięso. Ponad 4 godziny trzeba je przygotowywać odpowiednio, żeby było miękkie i dobre. I tylko eksperci wiedzą, że na ten kupin trzeba poczekać, bo warto go spróbować. A ci, którzy nie jedzą mięsa, mogą w Brazylii próbować czegoś, żeby uzupełnić energię. Z Puszczy Amazońskiej, czyli słynne, teraz bardzo modne açaí. Także açaí, jagody açaí podawane z musli, to też rzeczywiście dawka witamin, dawka dobrej energii, a przy okazji dosyć dietetyczne. Jacku, smakowity ten brazylijski karnawał. Bardzo serdecznie Ci dziękuję, a my przenosimy się w zupełnie inne klimaty. Zwischen Himmel und Erde bin sie wieder verloren. Wer nicht träumen kann, keine Wünsche hat, ist verdammt ein armer Mann. Alles, was du hast, alles, was du bist, ist auf über Nacht vertan. Ist das Wunder? Wieder mal, wie jedes Mal auch schwer. Zwischen Himmel und Erde werden Träume geboren. Zwischen Himmel To nie żadna pomyłka, że po latynoamerykańskim karnawałowym szale przenosimy się do Niemiec, Doliny Renu, nad Reni Westfalii, Moguncji. Himmel und Erde to po prostu karnawał, czyli piąta pora roku w Niemczech i karnawałowa potrawa. Ja się bardzo zdziwiłam, kiedy moja znajoma powiedziała mi, no to sobie zamów niebo i ziemię. Dostałam więc pire ziemniaczane, kawałki kaszanki polane z karmelizowaną cebulką, z jabłkiem. Było to bardzo dobre, a Niemcy mówią, że same ziemniaki to byłaby tylko ziemia. Chodzi o jabłka, czyli o niebo, do którego drzewa sięgają konarami. Zwischen Himmel und Erde. nie podejrzewałam Niemców o taki romantyzm. No oczywiście, wyjmując z tego Goethego, a karnawał i Niemcy wydawały mi się oksymoronem do czasu, kiedy nie pojechałam do Düsseldorfu, który kojarzył mi się ze wszystkim poza ulicznym, ludycznym szaleństwem, bo to przecież miasto wielkiego biznesu. Ale właśnie w Düsseldorfie odkryłam, że szukałam karnawału w najdalszych zakątkach świata, a on był tuż obok, dosłownie za miedzą. Najpierw nie chciałam przyjąć obszytego cekinkami kapelusika, który w prezencie podarował mi przewodnik po Düsseldorfie, bo wydawało mi się, że to jest jakieś strasznie banalne, a potem byłam mu ogromnie wdzięczna za ten kapelusik, bo gdybym go nie miała, to naprawdę głupio bym się czuła w tłumie smerfów, krasnoludków, pszczółek, niedźwiadków, klaunów, wielkich dam i wszystkich możliwych przebierańców. Od tłustego czwartku aż do środy popielcowej w Niemczech trwa prawdziwe karnawałowe szaleństwo. Są tam piraci, są najróżniejsze przebrania, a przede wszystkim bez przerwy trwają zabawy. W Düsseldorfie, co prawda, karnawał zaczyna się 11 listopada i trwa do środy popielcowej, ale przez pierwsze miesiące tego karnawału po prostu nie widać. Dopiero w tłusty czwartek, dokładnie o godzinie 11.11, zaczyna się prawdziwe szaleństwo. I to zaczyna się w sposób bardzo niebezpieczny dla panów, bo w Niemczech ten dzień nazywa się damskim czwartkiem. Kiedy wybije 11.11, dziewczyny biorą nożyczki i wszystkim panom, którzy przegapili, że to właśnie ten dzień, obcinają krawaty. Dlatego, że w karnawale nie można być sztywnym, nie można być pod krawatem, trzeba się po prostu dobrze bawić. A dlaczego 11 listopada, dlaczego 11.11? Otóż dlatego, że Niemcy uważają, że 11 to ostatnia normalna liczba przed tymi liczbami poważnymi i trudnymi, bo przecież 12 to liczba apostołów, a 13 ponoć przynosi pecha. Na te czwartkowe atrakcje Niemcy są przygotowani i mają specjalne papierowe krawaty. Tak naprawdę ukoronowaniem karnawału jest różany poniedziałek, czyli poniedziałek przed środą popielcową. W tym dniu odbywają się wielkie parady, zarówno w Düsseldorfie, jak w Kolonii, jak w innych niemieckich miastach i te parady są rzeczywiście wyjątkowe, bo karnawał unifikuje wszystkich i tak naprawdę natrząsają się Niemcy z polityków, z artystów, z wielkich postaci i nie robią tu żadnych wyjątków. Angela Merkel jest symbolizowana przez pajęczyca, Donald Trump może występować na przykład z rosyjskim niedźwiadkiem. Zresztą właśnie w czasie takiej parady przekonałam się do czego, poza tym, żeby dobrze się czuć, służy taki kapelusik z cekinkami. Otóż można w niego złapać to, co chętnie z platform, które przejeżdżają ulicami, rzucają ci, którzy na tych platformach jadą, a są to bardzo często róże, słodycze, a mi się udało do mojego kapelusika złowić pluszowego niedźwiadka. Taki symbol niemieckiego karnawału, ale mimo wszystko ten karnawał nie jest tak dobrze znany jak karnawał gdzie? Oczywiście w Wenecji. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's no one ever. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Boski Elvis, uliczki Wenecji i karnawał, to jest to. A czasem kicz i popkultura sąsiadują z wielką sztuką. Z nami jest Ula Rzepczak, dziennikarka, podróżniczka, korespondentka we Włoszech, która nieraz bawiła się na weneckim karnawale. Ulu, kicz, popkultura czy wielka sztuka? Jaki jest wenecki karnawał? Ja starałam się dostrzec tam sztukę i takie miałam szczęście, że trafiałam w te miejsca, gdzie rzeczywiście jeszcze ta sztuka albo może rzemiosło, ale wysokiego kunsztu jeszcze się działo, jeszcze tam było, zaraz o tym opowiem, ale rzeczywiście jest dużo w tym też i kiczu, zwłaszcza, że przecież Wenecja to miejsce, gdzie tysiące ludzi docierają, a zwłaszcza na karnawał wenecki. Nie mówimy o tym roku, czy o tym przerwanym tak drastycznie karnawale zeszłego roku, ale ogólnie ja miałam okazję oczywiście w dużej mierze ze względów zawodowych tam być, więc też wchodziłam tam, gdzie zwykli ludzie nie wchodzą i nie mogłam wejść tam, gdzie wchodzą na przykład VIP-y, arystokraci, cały czas przecież tam jest i oni mają swoje miejsce, swój karnawał, bo przez te wielkie, wspaniałe bale. Także karnawał wenecki ma wiele wymiarów. To nie tylko to, co widać na zewnątrz, na ulicach, ale to jest takie najbardziej kuglarskie, można powiedzieć. No więc właśnie, atmosfera uliczna. Co najbardziej urzeka cię na ulicy weneckiej? Przede wszystkim to, że właściwie zaraz wychodząc ze stacji kolejowej, bo tam większość dociera tą drogą, przechodząc tylko przez pierwszy kanał już widać ten karnawał wenecki, wszędzie on jest. I co ciekawe, oczywiście najpiękniejszy jest wieczorami, czy też konkretne dni w ciągu dnia z tego powodu, że są konkretne wydarzenia, lotem anioła na czele, czy to jest taki punkt kulminacyjny karnawału. Nie na początku, nie na końcu, ale to jest właśnie ten moment, na który dociera chyba najwięcej osób. Ale idąc tymi uliczkami, obojętnie z której strony, bo zawsze wszystkie drogi prowadzą do Placu Świętego Marka odwiedzających, to właśnie widać po drodze przede wszystkim taki ruch nie tylko wokół kafejek, ale to, że nikt nie wstydzi się chodzić już od rana, od 8 rano, w totalnym, zupełnym przebraniu. To jest tam nawet mile widziane. Oczywiście jest też wiele ludzi, którzy mają zwykłe ubrania, ale chociażby tę maskę tam za 1, 2 czy 5 euro, żeby jakiś mieć element na sobie karnawałowy. Nie ma takiego szaleństwa w złym wydaniu. Nie ma czegoś takiego, że ludzie piją przez całą noc, a potem szaleni wychodzą. To szaleństwo to jest po prostu takie zapomnienie się właśnie w tej sztuce, czasem kiczowatej, ale tak. I to jest przepiękne. Oczywiście jest masa dla dzieci, dla młodzieży, imprez. Co ciekawe, ja dodam, co jest w tym roku, dlatego że w tym roku jest karnawał, ale on jest ograniczony i przede wszystkim wirtualny, ale są przepiękne, niestety dla tych, którzy znają włoski, laboratoria dla dzieci, dla młodzieży, żeby uczyli się o karnawale, żeby na przykład można sobie Buratino, ma taką marionetkę zrobić i to jest pokazane, jak należy to zrobić prawidłowo. Zresztą w masce odpowiedniej jest informacja, jaka maska do czego, jak to wyglądało, jaka jest jej historia, ale jeśli już mogę powiedzieć, to co najpiękniejsze, to jest plac Lot Anioła, kiedy zbierają się tam setki tysięcy osób. Czasami ograniczony jest ten ruch, to wejście, bo jest po prostu taki tłum, że często gdyby coś się wydarzyło, to masakra. Lot Anioła z wieży Świętego Marka, jest to przepiękna kobieta, różnie, czasem sportsmenka, czasem jakaś znana gwiazda, przebrana w strój z epoki, bardzo bogaty, za grube pieniądze i ona rzeczywiście na takiej linie zlatuje przy odpowiednim sprzęcie z tej wieży na plac Świętego Marka. To jest najpiękniejsza rzecz. Oczywiście jest tam burmistrz miasta Luigi Bugnaro teraz obecny, który uwielbia karnawał i uwielbia to miasto promować. Tysiące osób, i temu wszystkiemu towarzyszą jeszcze inne imprezy. Ja nie mówię o tych balach, ale na przykład wybór najpiękniejszej panny wiąże się to trochę jak ze świętym Mikołajem, czyli tym, że te panny kiedyś, które nie było stać na takie piękne stroje, dostawały od zamożnych osób właśnie pieniądze, żeby mogły wyjść za mąż, i z tego to się wzięło. Dzisiaj to są wenecjanki doc, jak oni mówią, czyli takie prawdziwe wenecjanki, młode dziewczyny, panny, spośród których jest wybierana ta najpiękniejsza. I ta rzecz została w ubiegłym roku przerwana. Nie było tej finałowej gali i teraz w tym roku będzie dokończona 16, ja pamiętam, lutego, więc jeszcze jest trochę czasu. Będzie można to zobaczyć w internecie. Cały rok musiały czekać te panny na to, żeby być wybraną. No dobrze, te, które miałyby być wybrane w tym roku, będą stratne, tak? Bo to ubiegłoroczny konkurs zostanie dokończony. A co z pannami tegorocznymi? Nie ma w tym roku. Tamte tegoroczne muszą muszą mieć tę przyjemność, żeby przynajmniej jedna z nich została tą wenecjanką, tą Marią, bo to jest taki pochód Maryjek, czyli Marii, które wędrują po Wenecji, nie będą w tym roku mogły tak wędrować. Być może będzie to w jakiejś formie ograniczonej, ale generalnie stawiane jest na bezpieczeństwo i na to, żeby wszystko odbywało się przez internet, więc będą takie streamingi internetowe, gdzie będzie być może troszeczkę inna forma, bo będą wybierane na pewno nie przy szerokiej publiczności. Natomiast jeśli chodzi o te stroje, to ja miałam okazję do takiego miejsca, ja wiem, tak jakbym przeszła przez lustro w Krainie Czarów, to jest jedno z atelier, dwóch chyba takich najważniejszych atelier strojów w Wenecji. Proszę mi wierzyć, ktokolwiek, kiedykolwiek będzie w Wenecji, będzie miał szansę tam dostać się, to warto odwiedzić. Chociażby po to, żeby wypożyczyć sobie jakiś element, bo wynajem strojów, bo to jest ciekawe, cały czas w tych pięknych strojach chadzają od rana do wieczora. Ci, którzy mogą sobie pozwolić na albo kupno, no to są już tysiące euro, grube tysiące czasem, albo na wynajem i to już są setki euro, w zależności od tego, gdzie. W tym atelier kosztuje to bardzo drogo. To jest pan Stefano Nicolao, który był aktorem, ma już 40 lat teraz prowadzi to takie atelier. On zresztą tworzył kostiumy do wielu filmów, których projektanci tych strojów dostali Oscary, więc rzeczywiście to jest miejsce niesamowite i takie bardzo weneckie, ponieważ to jest może nie małe atelier, ale pełne takich zakamarków i on właśnie już od wielu lat projektuje ten strój na lot anioła, przebogaty. Oczywiście stara się dostosować do przesłania każdego roku, więc jakieś elementy w tym stroju są takie, ale od couture to jest pestka przy tym. Rzeczywiście jest to przebogate, przepiękne i warto sobie, no jak kogoś stać i ktoś chce zaszaleć naprawdę, właśnie wypożyczyć na dzień, dwa, trzy taki strój i powędrować od rana, po śniadaniu od razu się przebrać i pochodzić po Wenecji w tym stroju. Wcale nie trzeba wędrować na bale, chociaż na pewno to jest mile widziane. Rzeczywiście atmosfera niezapomniana, chociaż jest chłodnawo o tej porze roku w Wenecji, zawsze jest lekka wilgoć, no bywa bardzo brzydko. Natomiast na szczęście ten karnawał zazwyczaj trwa bardzo na tyle długo, że jeżeli ktoś się wybiera na dłużej, na 3-4 dni, to utrafi w taką pogodę, gdzie będzie mu przyjemnie. No i oczywiście w przeciwieństwie do reszty Włoch, tam się można napić ciepłej herbaty i ciepłego wina, to jest bardzo ważne właśnie w okresie karnawału, co rozgrzewa na pewno. Quante volte fra i banchi di scuola ho studiato Venezia, quante storie d'amore hanno scritto i poeti a Venezia, la laguna che cambia colore come le nostre stagioni di cuore, se una donna la perdi la puoi ritrovare a Venezia. Quante volte i giornali hanno scritto salviamo Venezia, e poi quante bugiarde promesse han ferito Venezia. Sulla piazza San Marco sei mia, c'è il carnevale per un'altra follia, c'è sempre un canto d'amore e poesia solo a Venezia. Taka jest Wenecja, nawet przy brzydkiej pogodzie, ale za to w pięknej sukni. A z nami jest Ula Rzepczak, dziennikarka, korespondentka telewizyjna we Włoszech i podróżniczka. Ulu, karnawał wenecki to bardzo długa historia. Jak to wszystko się zaczęło? Tutaj warto się do tego karnawału cofnąć, patrząc w dokumenty, tysiąc lat właściwie. Już tysiąc lat temu pierwszy raz padło w jednym z dokumentów Doży słowo karnawał. To były takie zabawy najpierw ludu. Potem trzeba było trochę się chować. Dlaczego? Dlatego, że Wenecja miała bardzo ostre przepisy dotyczące w ogóle porządku i moralności. Donosy były bardzo mile widziane. Taka specjalna skrzynka była w Pałacu Dożów. Do dziś można ją oglądać, ale też fałszywe donosy też były karane. Jak były wysokie kary dla tych, którzy popełniają jakieś przestępstwa, również w kwestii moralnej, to było i odwrotnie. No i właśnie przebrania służyły temu coraz szerszej grupie ludzi, oprócz tej gawiedzi również wysokim stanom, żeby ukryć może zbyt dużą zabawę, zbyt bardzo rozwiniętą zabawę, szaleństwo. Słynny Casanova, to już XVIII wiek, kiedy wenecki karnawał zdobył sobie uznanie w całym świecie. Właśnie on uczestniczył w takich zabawach może bardzo przesadzonych wręcz i wówczas ta maska pozwalała ukryć się. Oczywiście przebierały się kobiety za mężczyzn, mężczyźni za kobiety. Były specjalne maski ku temu służące, ale ten strój cały bałty to jest taki najbardziej charakterystyczny. To chodzi o tę białą maskę, taką prawie kwadratową, kapelusz czarny specjalny, płaszcz i ona pozwalała, nie zdejmując maski, jeść i pić. Więc zachować można było tę anonimowość, nawet uczestnicząc w jakichś posiłkach. No więc to właśnie było jeść i pić, bo karnawał to nie tylko szaleństwo na balach, ale to także jedzenie. Jakie są weneckie specjalności karnawałowe? One są bardziej weneckie, czyli są bardziej weneckie niż karnawałowe. Oczywiście są te słynne rodzaj naszych faworków, ale są i te pączki, są i do dziś bezy. Natomiast jeśli chodzi o jedzenie, ono jest bardzo weneckie i nie zawsze Polakom smakuje, bo tam jest dużo oparte na bakali, na dorszu, i to takim specyficznym w smaku, ryżu, co ciekawe, więc jeżeli ktoś chce dobrze zjeść, a nie zapłacić majątku, musi najpierw poszukać miejsca, w którym rzeczywiście dają po wenecku, ale nie za gigantyczne pieniądze. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że w czasie karnawału ceny bardzo rosną, tak jak restauracji, tak i hoteli, więc większość osób w tym czasie raczej kwestie podniebienia zostawia na boku, bo rzeczywiście tam nie ma szczególnych, zwłaszcza dla Polaków, takich rzeczy, które by były wybitnie inne, natomiast warto bardziej albo udać się na taki bal, albo właśnie zainwestować w ten strój, ubiór, maskę, tak żeby bawić się sobą, a nie tylko obiadać. I oczywiście przetańczyć całą noc. Ulu, bardzo Ci dziękuję i życzę Ci właśnie tej przetańczonej nocy. Dziękuję serdecznie. Przetańczyć z Tobą chcę całą noc i nie opuszczę Cię już na krok. Czekałam jak we śnie, abyś Ty objął mnie. Każdy o tym wie, że Ty też kochasz mnie, więc wszystkim na złość przetańczmy tę noc, bo życie tak piękne jest. Ja za tę noc chętnie oddam. Karnawałowe bale, kwesty, ileż par zakochało się w tańcu, choćby Izabela Łęcka i Stanisław Wokulski, Stefania Rudecka i Waldemar Michorowski. Taniec, miłość i karnawał, przykłady można mnożyć bez końca. A moim i Państwa gościem jest Waldemar Sulisz, dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaku. Waldku, nasze polskie karnawałowe tradycje, jakie były ich korzenie? Zacznijmy od tego, że pozdrawiam Was wszystkich z Włodawy, tutaj obok. Różanka, w tej Różance był pałac, Wersal Północy, pałac Krabych Pociejów i to tutaj odbywały się niezwykłe bale. A karnawał, no mówi się, że nazwa pochodzi od słowa karnawału, od mięso żegnaj, a więc był to czas przed postem, kiedy należało się nacieszyć jedzeniem, ale także życiem. Jest takie piękne powiedzenie, dusza nasza pragnie postu, a ciało karnawału i tak właśnie było. Myślę, że on pojawił się w Polsce około XVII wieku, bardzo szybko został przyjęty na wsiach, także w dworach. Pamiętajmy, że wtedy zimy były długie, życie było dość monotonne, z tym przerwano sobie ten czas zabawami karnawałowymi. Było ich bardzo dużo, były to maskarady, zabawy pod choinką, mamy dużo, dużo tradycji, ale oprócz tej ludycznej wersji były oczywiście bale bardzo wytworne, wielkie bale karnawałowe właśnie w takich rezydencjach, jak jesteśmy tutaj. Jest taka historia opowiadana bardzo piękna, kiedy właśnie hrabia Pociej, marszałek koronny, wznosił toast za przeora ojców Paulinów, a to było około 700 metrów, to kazał bić w działa. To był znak, że właśnie ten toast za pomyślność Paulinów zostaje wniesiony i odwrotnie wtedy przeor tychże Paulinów nakazywał znowu zrobić salwę. I takie porozumienie było. Ale najbardziej intrygujące, Aniu, to są reduty. Zachowały się w miastach czy teatrach sale redutowe. Reduty to były bale maskowe, one były robione na wzór włoski. Zbierano na tych balach pieniądze na rzecz ubogich, natomiast które były przeciwne. Grano tam w karty, tańczono, jedzono w drogich bufetach, ale tak naprawdę po tym wszystkim były oczywiście plotki, ale po tym wszystkim pulsowało życie. Było to miejsce spotkań kochanków, miejsce wielkich miłości, ale także dramatów. To wszystko było ozdobione, przepiękne, wytworne swoje dekoracje. I przede wszystkim wszyscy czekali na karnawał przez cały rok, właśnie na tą niepowtarzalną atmosferę, ale też na karnawałowe przysmaki, takie, które w ciągu roku w zasadzie nigdy nie były podawane. To znaczy co? Wszystko zaczynało się od pączków. Od nich zaczyna się ostatni tydzień, czyli od tłustego czwartku. Dokładnie, no i właśnie ja tutaj wyszukałem sobie taką super pewną recepturę, że zawsze się udaje, możemy taką recepturę bardzo pewną podać oczywiście na stronie radia i te pączki na pewno się udadzą. Co ciekawe, pączki nadziewano przed wojną nie tylko konfiturami i różnymi słodkościami, ale na przykład musem z wątróbek gęsich. I to było coś niezwykłego, ponieważ zderzenie pączka, lukier czy puder i wnętrze pikantne, no to był taki dobry smaczek. Jakie potrawy? No, gdy cofniemy się znowu do XVIII wieku, no to oczywiście najpierw przekąski. Tych przekąsek było bardzo dużo, były to małe drobiażdżki, były to sałatki z raku, podawano homary, kawior półgęski. No, a później były główne dania i to były wytworne dania kuchni francuskiej. Były to łososie, pasztety, indyki itd., itd., itd. A dziś jest też takie menu, które warto sobie zafundować w karnawale, warto je z domu przyrządzić. I myślę, że ja bym postawił na klasycznego tatara, oczywiście jakoś tam przyozdobionego, żeby on był ekstrawagancki, taki bardzo karnawałowy, czyli oprócz dobrego mięska, żeby było dużo niezwykłych, intrygujących dodatków od kaparów, przez rozmaite rydze marnowane i tak dalej. Natomiast zawsze powinna być dobra, gorąca przekąska. I tutaj taką klasyką to jest stroganow, to jest słynne danie podawane sobie przed wojną, danie ze szlachetnej polędwicy, pokrojonej w słupki, obsmażone, oproszone mąką, z odrobiną dobrego tłuszczu. Oczywiście to danie można podrasować, można dodać pieczarki, można dodać dobre wino, brandy, zapalić nawet, żeby to było takie właśnie karnawałowe. No i właśnie, karnawałowe trunki za chwilę, bo po tych trunkach co się działo? Elegancki bal z walcem zmieniał się w śpiewającą salę. Był raz mal na 100 par, pan Wodzirek rozszalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa, a pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan. Taki co to nie pije, nie pali, a tłum szalał, hiszpański walc cud ten wyprawił i wszyscy śpiewali go tak. Cała sala śpiewa z nami, tańcząc walca walczyka parami. Na tym balu, nad balami, takim co się pamięta latami. Gdzieś Hiszpania za górami, a tu zima, karnawał jest z nami. Raz się żyje, zakręćmy walczyka ten raz, hiszpański walczyk sam raz. Ole! Więc ten pan, smętny pan, zdenerwował się, proszę państwa, okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tan! Walc hiszpański mu dodał odwagi. Z tłumem szalał, hiszpański walc cud ten wyprawił i wszyscy śpiewali go tak. Cała sala śpiewa z nami, tańcząc walca walczyka parami. a z nami jest Waldemar Sulisz, dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaku. Waldku, rozmawialiśmy przed chwilą o trunkach karnawałowych. Co byś polecał? Bo tak naprawdę taniec nie lubi alkoholu. Tak, koniecznie powinna być zupa cytrynowa podana. To jest absolutny hit, ponieważ po tym czasie i tańców, i uniesień romantycznych, i uniesień kulinarnych, zupa była takim finałem właśnie takich karnawałowych zabaw. No i ona jest bardzo prościutka, ponieważ gotuje się normalnie na dobrym kurczaku, na dobrym rosole. Ale dodaje się tam cebulę po prostu, od razu dodaje się właśnie plasty podpieczonej cytryny. Wlewa się cytrynę, klaruje się, to podaje się z ryżem. Po prostu to jest bajka. I na taką zupę cytrynową warto czekać przez cały rok. Bardzo ci dziękuję i życzę ci oczywiście fantastycznej karnawałowej zabawy. Bardzo dziękuję. No tak, po takim menu przyda się bez wątpienia Wielki Post i dieta i trochę ćwiczeń. No i to właśnie zrobimy w Podróżach ze Smakiem w najbliższym czasie. A te karnawałowe już kończymy. Program wydawał Wojciech Dorosz, realizowała Renata Szewczak, a zrzucania karnawałowych kalorii w tańcu życzy Państwu na pożegnanie Anna Kwiatkowska, która marzy, by zostać królową tańca, bo taniec to znakomita gimnastyka. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, jak zmienić coś w swoim życiu w jeden weekend? Ja byłem w weekendowej strefie rabatowej w Euro i zmieniłem cały sprzęt. Weekendowa strefa rabatowa. Tylko do poniedziałku. Graficzowa lodówka Samsung. No Frost. Klasa A+. Za 1499. Taniej o 200 zł. I aż do 60 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. My, kule, to się znamy na zakładach. Idę o zakład, że odbierzesz dodatkowy zakład. Kup Lotto lub Lotto z plusem za minimum 21 zł i odbierz talon na dodatkowy zakład Lotto. Promocja w punktach Lotto do wyczerpania talonów lub do 28 lutego. Regulamin na lotto.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich,